Bandoki bazongi ndako Sima ya mwangonga Ntongo ekotana Ntongo ekotana Ondeko ya makambo Basusu na bisengo Basusu na mawa Wapio mboleo Kadio pesika nga esika na motema Bougie kotaki saka mpinzo li pona mpasi Hele li pasi ya moto nga inaleli ya lolango Oko kiata ko banza otiki moto akobela Oh pona yo bolingele ki metele mama Mabele o diswani Mabele Mokolo na koko mamo bange masivye Na ye bina kota mola na tete na bala bala Mpona senga kali kutanga ina bikela Basusu batuna kaso kinga na bala kite Basusu batuna kaso kinga na bota kite Ba oyo na kabela kaba kominde kose kangai Na kipateo nzambe na salaka la vie sans souci Mabele, mabele, mabele Mabele rodi lumengo yeye Mabele rideko yeye Mabele rodi tachima yeye Mabele rodi Basala monima Soki mopaya aye Balo bela yensango Bamba nabako sepela Basinga natiki Bafamiye bako sepela Biloko nga natiki Binemi bako loba Apusaka lo fundu Ebembe ansosu matanga Nalanga ngembo Nalanga matanga Mabele Falanga na sala kaya mboto na lituma Mwasi ya boya kaika siko boya masangave Etoko na ngaina soba pona kiliba Donc on nous cadre si pas mis son tchongo et tanela. N'a mis ça n'a cola ta katina li papa. Oh, on a y bié, mon coloto kopoufa kato kene kene draya pepe. Ata on a li liche tchongo. Ma belle gana de la ye. Pourquoi est-ce que je suis au moins mon cocotte? Boutou est coïnda, mon colo, moi, bando qui bangana. Libala, oyo, ya moi, nana, katie. Ma sou est comme faka, libango est cotikalaka. Maman adora, yangelaka, moi, na kombo, ya papa, ma sia. Moki, les kokoufa, ma sou, mou, eleke. Kasi, kombo, ya zambe, kotikala, seko. Mondele asala mandoki akobo mabato kasi akobo ma verite mondele akutite mabele onga na nila ye mabele mabele mabele ye ye ye mabele mabele